وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Anayefanyia upofu maneno ya Rahmani tunamwekea shetani kuwa ndiye rafiki yake. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Na hakika wao wanawazuilia njia na wenyewe wanadhani kuwa wameongoka. Hatta itha jaana qala ya layta baini wa bainaka bu'da al-mashriqaini fa bi'sal qarin. Hata atakapotujia atasema, laiti ungelikuwako baina yangu na wewe kama umbali baina mashariki na magharibi. Rafiki mwovu mno wewe. Walan yanfa'akum al-yawma idh-dhalamtum annakum fil-'adhabi mushtarikun. Na kwa kuwa mlidhulumu, haitakufaeni kitu leo kwamba nyinyi mnashirikiana katika adhabu. Afa anta tusmi'u as-summa au tahdi al-'umya wa man kana fi dhalalin mubin. Je, unaweza kuwasikilizisha viziwi au unaweza kuwaongoa vipofu na waliomo katika upotofu ulio wazi? Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Na hata tukikuondoa, sisi tutalipiza kisasi chetu kwao. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun. Au tutakuonyesha tuliowaahidi, nasi bila shaka tuna uweza juu yao. Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. Basi wewe yashike yaliyofunuliwa kwako, hakika wewe uko kwenye njia iliyonyoka. Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Na hakika haya ni ukumbusho kwako na kwa kaumu yako, na mtakuja ulizwa. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun. Na waulize mitume wetu tuliowatuma kabla yako, je, tulifanya miungu mingine iabudiwe badala ya Rahmani? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Na mwenye kujitia upofu na Qur'ani aliyoteremsha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuwa ni kumbusho kwa walimwengu wote, tunamsalitishia na shetani anakuwa naye daima akimpoteza na akimzuzua. Na hakika mashetani wanaojitia upofu na Qur'ani huwazuia na njia inayoitia Rahmani. Na hao wanaotumiliwa wanadhani kwa kufuata rafiki zao kwamba wao wamo katika uongofu. Hata yule aliyejipa upofu na Qur'ani atapofika kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama na akaona matokeo ya kule kujitia kwake upofu, atamwambia rafiki yake kwa majuto, laiti wewe nami tungelikuwa mbali mbali duniani, umbali wa mashariki na magharibi. Ama wewe ulikuwa sahibu muovu mno kwangu, mpaka umekuja nitumbukiza katika shimo la motoni. Na hapo ataambiwa kukuwa hizi, leo hamtapunguziwa adhabu, kwani mmejidhulumu wenyewe kwa ukafiri wenu, kwa sababu mlishirikiana na mashetani wenu. Kwani kila mmoja anateseka kwa adhabu ya kumtosha mwenyewe. Je, unaweza kumuongoa aliyepita mipaka katika upotovu? Je, unaweza kumfanya asikie aliye kiziwi asikie la kweli, kipofu hazingatii, na ambaye katika ujuzi wa Mwenyezi Mungu atakufa katika upotovu? Uwezi hayo, kwa sababu hao wamekwisha thibiti katika ukafiri wao,